ako lang ang ninanais mo. Laging lumalamay, magkaroon tuwing ikaw na sa isip ko. At di ko matanaw, lika na dito. Tamayo, this is so on the grill you. I want to grill you, tumiling pa man ang langit. Safe ka sa akin, babe. Ako lang ang nakaintindi, nasigyo ng lahat, di kong papahindi. Napatanggal ang sa aking tindi. Nang hinahanap, pagyong lambing. Di nabibitawan, no matter what happens. No matter the pressure, no matter the pain. Have anybody, I'm going insane. Keeping it private, okay. Sa tamalan, ako ang kalungan mo. Habag at umihan, ikaw parating na sa isip ko. Kaya sumayaw ang umalaw sa tunog ng kulog. At kalimutan mga kalungkutan natin. At aminin mga damdamin. Ang baliwalaan mga di mapaintindi. Cause they don't know about us. Baby, I'm telling you, what you did to me. But it's fine cause I know you'll reply eventually. Girl, ikaw lang gusto kong katabi. Di mawawala sa isip tuwing gabi. Don't wanna put you on this side. Your smile's like a metaphor I've been trying to describe. Supply me feelings I can't hide. Girl, you just define beauty. Shawty, that's your tagline. Got the word you own it. A horoscope been telling us that we met. No rematch, got me latched off your touch. Now can you got me by your words? Nakapagsak ng ulan, ako ang kalungan mo. Habag at umihan, ikaw parating na sa isip ko. Kaya sumayaw, gumalaw sa tunog ng kulog. At kalimutan mga kalungkutan natin. At aminin mga damdamin.